Book 2 72 72 ديفي وجوب عمل شيء كوت كو فايدزيت يجب يلزم فايدزيت يجب أن أرسل المكتوب Man jānosūta vēstule. Jeģibu an atfā lil funduq. Man jāsamaksā par viesnīcu. Jeģibu an tastaiqidha mubakiran. Tev agri jāceļas. Jeģibu an tashtagila kathīran. Tev daudz jāstrādā. Jeģibu an takūna daqīqan fil mawaid. Tev jābūt precīzam. Jeģibu an juabbi attanak. Viņam jāuzpilda degviela. Jeģibu an jusliha sajārā. Viņam jāsalabo mašīna. Jeģibu an jaksila sajārā. Viņam jānomazgā mašīna. يجب عليها أن تتسوق. Viņai jāiepērkas. يجب عليها أن تنظف الشقة. Viņai jāuzkopj dzīvoklis. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Viņai jāmazgā veļa. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Mums tūlīt jāiet uz skolu. Jeģibu an nadhaba fauran ila šugl. Mums tūlīt jāiet uz darbu. Jeģibu an nadhaba fauran ila tabīb. Mums tūlīt jāiet pie ārsta. Jeģibu an tantadhiru l-bās. Jums jāgaida autobus. يجب أن تنتظروا القطار. يومس jāgaida vilciens. يجب أن تنتظروا التاكسي. يومس jāgaida taksometrs.